patrząc w twarz osoby nieszczęśliwej, ujrzysz łzę, zanim spłynie i sam ją uronisz. Nie czyń tego. Ty musisz być przeciwieństwem smutku, uśmiechem, uśmiech budu, uśmiech budu, uśmiech budu, uśmiech budu, uśmiech budu, uśmiech budu.